بلک شیخ محمد عبد الله غا عبد الله پیغا را لجله اوښتنه کوي وای د مازګر لمونز دوه رکعاته ډک او دوه رکعاته تش دي کچيري په دغه دوه تش رکعاتو کې سهوان قل هو لا یا بل سوره ولسی نه ډک ولسی اوس په دغه لمونز را ګرځوي او که سجده سهو باندې واجبې جوړ کړي په دې برخه کې معلومات راکړي مهرباني به موږ حضراتو که دغه تش رکعاتو نه ډک وکړي کده ما شین مز دی کده ما شګر دی کده ما خستن دی حضراتو دا آسانه مسئله ده تر اوسه پورې تاسو نه د زده کړې ستاسو تر دا پاک دین صدقه شم حضراتو هغه تشرکاتونه که یو دی که دوه دی چې ډکې وکړي چې په قصد یې ډک وکړي هم هېڅ شی نه لازمېږي او که په سهو او خطا باندې دغه تشرکاتونه د دغه نماز خوانه سره ډک وویلی شي یعنی سورت ورسره زن کې په دغه تشو رکاتو کې الحمدلله مبارکه هم وایي قل هو الله احد شرفا یا بل سورت مبارکه ووایي که سهون که عمدا هېڅ شی نه لازمېږي دا معنا لمونځ صحیح دی صحیح دی صحیح دی نه بیرته د سره راګرځول غواړي او نه سجده سهو غواړي حضراتو دا سجده سهو چې ده دا په درې ځای کې واجبېږي یا تاخیر د فرضو راسي یا تاخیر د واجبو راسي یا ترک پرېښول د واجبو راسي دا چې دا دوه رکعته د ماپښین د مازدیګر د ماخوستن دا چې تش دي دا تشوالی سنت دي حضراتو نو سنت قدر دا سړي پرېښوه نور یې لمونځ صحیح دي او یعنې فاسد نه دي اعاده هم نه غواړي راګرځول هم نه غواړي که په قصد ډک وکړي او که په خطا او په سهوه د دسو دا تش رکعتونه یو یا دواړه ډک وکړی شي هېڅ شی پرده نه لازمېږي لمونځ حق دي صحیح دي والسلام.